menyetujui perdoman Roka. Tunggu di sudai Tuhan siang, so anong nahurangi. Habedu jubako alek kito, holong mi nan holong. 도 구하니 호나바 너만 구가래 너는 메테로만 수사 tua udah hasia Lengah tua. Alai unang maparobiu, mabiarau sotung lasenuo. Jujur sejujur ni jujur na rahasia. Dang pangiyanat au tersohon mantamni. Tungso hubay kita marimba hasiyan. boto konmu masuden nalaliko deng peduli yang manang naso dia beho imahoroki. kesempatan ke pulang. Solo dorong orang di dongak buronan di kafe ka. Nunga di botoi bapua nggak lagi susah. Laus tuh dongak orang mangasa tiba. Hey.